Ասենք, որ բանավորաբանդության համաձայն, ինչի մասն էլ վկայում են խաչքարերը, 7-րդ դարում մի ուրիշ եկեղեցի եղել այստեղ կանգուն, կամ մատուր, կամ եկեղեցի, բայց 7-րդ դարի խաչքարեր մի քանի հատ կան եկեղեցում հիմա պահվում են։ Ավանդությունն ասում է, որ միջև ամրոցի կառուցվելը, միջև Բերդի կառուցվելը, այս տարածքում 7-րդ դարում եկեղեցի եղել է։ Հետագայում, երբ որ ամրոցը կառուցել են, եւ պահլավուները դարձան ամրոցի տերերը, ամրոցը նվիրվեց Բագրատների կողմից իրենց, 1026 թվականին Վահրամ պահլավունի իշխանը կառուցումը կաթողիկոս Սուրբ Պասպազածին եկեղեցին ու Արագածոտնի գավառի եպիսկոպոսական նստավայրը հիմնում հենց Ամբերդում։ Եկեղեցու ճարտարապետը Տրդատը ճարտարապետն է, մեր հայտնի Տրդատը, Օրանիում մեծ ճարտարապետական գործունեությունը իրականացրել։ Եկեղեցին քանդվել է, խոնարհվել է Ակորո երկրաշարժի ժամանակ եւ հետո 1980-ականներին Սովետական փլուզման մայրամուտին եւ մեր մյուս բոլոր բանկերի եկեղեցիների եւ հուշարձաների հետ Ամբերդի Սուրբ Պասպազածին էլ տեղ գտել այդ վերանորոգման ցանկում եւ վերանորոգվել է Սովետական միության կողմից։ Բարեբախտաբար Սովետական միության տարիներին ինչ որ լավ բան արվել է մեր եկեղեցու համար, վկան Ամբերդի Սուրբ Աստվածածինը։ Տաթևի վանքը, Նորավանքը, Սանանի վանքը, Աղբատի վանքը, այսինքն հսկական կառույցներ ունենք, որոնք վերականգնվել են Սովետական միության ժամանակ, եւ պետք է հաստենք, որ ի պատիվ Սովետական միության տարիներին գործող գիտնականների լավ են վերանորոգել։ Մարդիկ սրտացավոր են աշխատել հուշարձանների վրա։ Ճիշտ է, դա իրենց համար եղել զուտ օբյեկտ հուշարձան, բայց սրտացավոր են, որ հիմա նայում ենք Ամբերդի ոնց են քարար քար ուղղաթիռներով ձորից հանել եկեղեցու քարերը վերաշարել, ուղղակի գովեստի արժանի։ Խաչիկ, ձեր ասածը բանավոր ավանդության վրա էր հենված, իսկ գրավոր ավանդությունը ինչ է պատմում և որ աղբյուրներն են հատկապես վկայում, թե չկան այդպիսիք։ Գերավոր աղբյուրների ցավը ծտի շատ քիչ կան Ամբերդի մասին։ Կոնկրետ որ 1026 թվականի Վահրամ իշխանը կառուցելը, դա արձանագրված է եկեղեցու բարավորի վրա։ Եկեղեցու բարավորի վրա Վահրամ Պալավունու իշխանի շինարարական արձանագրությունն է կա, եւ բաց այդ մի քանի արձանագրություններ կան, օրինակ եկեղեցու հարավային պատվերեն Զաքարյանների կողմից, եւ իրանք մոնղոլներից հետ գրավեցին Բերդը, վերակառուցեցին կամ վերանորոգեցին ավելի շուտ եկեղեցին, եւ դրա մասին էլ նորից արձանագրությունն են, որտեղ մոնղոլական արշավանքի ժամանակ, երբ մոնղոլները Ավելին Բերդը նաև վնասվել էր եկեղեցին, եւ Զաքարյանների հետ գրավման ժամանակ իրենք մասնակի վերանորոգումներ արել են։ Ցավոք սրտի Ամբերդի մասին եւ Ամբերդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մասին շատ քիչ աղբյուրներ կան, քիչ հատկություն հասած մեզ։ Բայց գոնե եղած աղբյուրները հավաստի աղբյուրներ են, թե կուզեի պատրիվեն, այո, եկեցու պատրիվեն ավտոմատիզացումները։ Եվ հետագայում պետք ասենք, որ ինքը մի միջանկյան ժամանակ դադարել է եպիսկոպոսական կաթողինելուց, որին նույնիսկ պատվին արժանացրել Վաճության իշխանները, երբ Վաճությանները, հատկապես քուրդ Վաճության իշխանը, վերահաստատվել են Ամբերդում որպես Ամբերդի իշխաններ, իրենք նորից Արագածոտնի գավառի եպիսկոպոսական աթոռին հաստատել Ամբերդի Սուրբ Աստվածածինը։ Շատ կարևոր մի բան կա, Ամբերդում է թաղված Դավիթ Ճկնավ, այսինքն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ավանդատանն է թաղված Դավիթ Ճկնավը, որի մասին ցավոք նույնիսկ շատ տեղեկություն չունենք, միայն գերեզմանակարգվել գրված է Դավիթ Ճկնավը։ Խաչիկ, ինչպես նշանակվեցիք, դա ձեր ցանկությունն էր, դա թեմի առաջնորդի ցանկությունն էր։ Առանց աստունախախնամության ոչ բան չկա, ես ինքս փնտրում եմ ինչ-որ բանկում ապրել, սրբազան հոր օրնությունը ստացել եմ փնտրտուքների մեջ, երբ մի օր ինձ ուղարկեց, ասաց ասի ինչ կկարծես թե քեզ Ամբերդ ուղարկեմ, ասացի դեմ չեմ, եթե ուղարկում եք, ուղարկեք։ Եպեք Ամբերդ, ես հասկացա, որ ինչ սարսափելի տեղ են նշանակված, սարսափելի աշխատանքի առումով, որտեղ ոչինչ չկար եկեղեցում, ոչինչ, միայն 4 պատերը եւ Սուրբ Սեղանի ոտն էր միայն։ Իսկ միչեւ նշանակվելը ծանոթ եք Ամբերդին, եղել եք Ամբերդ։ Մի երկու անգամ շատ աղոտ եմ հիշում, պատրակեր են եկել, բայց չեմ հիշում այդ պատրակը ոնց են գալու, որտեղ Սուրբ Սեղան չկար։ Վեմքարով հավանաբար։ Քար չկար, որտեղ վեմքարը դնեինք գոնե Եվ սեղան ենք բերել, լավ չեմ հիշում, փայտի սեղան ենք երևի բերել, բայց սիրտս սկսեց մանից տաքանալ, քիչ-քիչ սիրտս տաքացավ եկեղեցի վրեն։ Բնականաբար շատ խոչընդոտներ եղան, տարբեր եւ մարդկային եւ բնական գործոններից խոչընդոտներ կային, բայց մի բան հստակ այ մանավանդս անվերթի փորձառության իմ կյանքում ես հասկացա մի կարևոր բան, որ եթե մարդ աղոթում է եւ հավատում Աստծո անպայման լսում է իր աղոթները եւ եթե հատկապես այդ աղոթները բարի են, դրա բառը ապացույցն է այսօր մեր անվերթի եկեղեցին, որ Փառք Աստծո տարբեր բարերարների միջոցով, տարբեր ուղակի հավատացյալ նվիրատուների միջոցով ծաղկել է։ Կարող ենք փաստել, որ անվերթի Սուրբ Աստվածածին եկեցին ծաղկել է։ Եվ հետո ես տխրեցի նշանակումից հետո մի ուրիշ պատճառով, որտեղ ես մի վանքում ապրի, որտեղ կար նաև քարոզը, բայց այդտեղ բնակչություն չկար, մարդ չկար։ Իսկ որն է ամենամոտ բնակավայրը? Անտարոտ գյուղը, մոտ 17 կիլոմետր հեռու է անվերթից, բայց շատ կարևոր բան բացահայտեցի իմ համար, որ երբ որ մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հատկապես աշակերտներ, ուսանողներ, այսպես պատերին նայելով դատարկ ուղղակի ան դատակ առանց որմիցին բան վերցնելու հետ էին գնում։ Ինչ է անում, կանացնում է, քարոզում է, ինչի համար են գալիս, ինչի համար են նորարում, ինչի համար է գլխաշորը, ինչի համար ավետարան, ինչի համար է եկեղեցին։ Այսինքն հասկացա, որ իբրև նշանակում ոչ թե անօգուտ էր, ոչ թե զուտ օգտակար էր քարերի առումով, որ եկեցին ծաղկեց, այլ նաև Աստծո խոսքը կարևոր տեղ է հասնում այն մարդկանց, ովքեր ուղղակի գալիս են ամբերտ, որպես հուշարձան դիտելու, բայց հետ էին վերադառնում, արդեն Աստծո խոսքը գոնե մասնակի, գոնե մի քիչ իրաց հետ վերցրած։ Խաչիկ, շատ են այցելուները, ուխտավորները։ Փառք Աստծո, շատ-շատ են, հատկապես ամառվա սեզոնին։ Եվ եթե ցույց ասենք 1000-1500 հոգի օրեկան այցելում ունենք։ Օրվա ընթացքում շատ-շատ են այցելուները։ Կարծում եմ, որևէ գործող եկեղեցում օրվա ընթացքում 1000-1500 ուխտավոր հավատացյալ մտնի։ Չենք ասենք ուխտավոր հավատացյալ, են տուրիստներ, այցելուներ, զբոսաշրջներ, բոլորը իրար հետ, բոլորն իրար։ Բոլոր դեպքերում հաղորդակցումը կա հոգևորի հետ։ Պարկաստվ է, այդ պատճառով շատ ուրախ, որ այսինքն չեք առնստեցի ուղղակի դատարկ, այլ մարդիկ գալիս են եւ շփվում կա խոսքը, կարևոր մեր հոգևորականի ծառայությունն ամբողջովին է, մեր տիրոջ խոսքը փոխանցել հավատացյալ կամ պարզ ժողովրդին, որ դառնան հավատացյալներ։ Եվ ասում եմ, մենք այս հարցումը ենք հաջողել։ Ստացվել է։ Պարկաստու ստացվել, այո։ Զղջման պահ պաստորեն չեք ունեցել։ Չէ, ընդհանրապես։ Դժվարությունը շատ են եղել, բայց զղջում, ափսոսանք, ոչ մի առ։ Ձեր բնակավայրը, այսինքն դուք ծնունդով որտեղից եք։ Ծնունդով Դիլիջանից։ Իմ ընտանիք հաշտարակում ապրում, բայց ես ծնունդով Դիլիջանից։ Ընտանիք ասելով։ Մայրս, եղբայրներս։ Իմ հոր կողմը հաշտարակից, մյուս կողմը Դիլիջանից։ Ձեր գալուց հետո իհայտ եկան նաև հովանավորներ, երբ որ հավանաբար մարդիկ լսեցին, որ այստեղ կա մեկը, որ աշխատում է, գործում է, նրանք նույնպես, այսպես ասած, տակացան եւ արդեն երևում է, որ նոր վերանորոգչական աշխատանքներ ընթացել են։ Փառք Աստծո, որ նվիրատուներ հայտնվեցին, փառք Աստծո, ու այդ մարդկանց ես չէի ճանաչում ընդհանրապես, ովքեր որ ուղակի սիրում էին ամբերտը, ամեն տարի փաստորեն այցելում էին ամբերտ։ Այս անգամ ինձ տեսնելով ամբերտի եկեցում ծառայության մեջ, տեսնելով մեր ծառայությունը, որտեղ ես դեռ մենակ չեմ ծառայում, նաեւ մի քույր ունենք, Մարիամը, որ ինձ օգնում է այդտեղ ժամանակ առ ժամանակ, մեր ծառայություն նկատելով իրենք հարցեցին, ինչով կարող օգնենք։ Մեզ հարցեցին եւ մենք իրենց խնդրեցինք, ինչ որ անհրաժեշտ է եկեցում։ Փառք Աստծո, այսօր ունենք դռներ, եկեղեցում պատուհաններ, բուրվար, Սուրբ Սեղան, Վարագույր, Խաչվար, այսինքն գործող եկեցություն, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Շատ պատահական սկի են նվեր ստացանք, Ամերիկայից մի տեղ հայր եկել իր հավատացյալների հետ, ինձ հերոս տեսավ, ասաց ողջույն սարգավակ, ասաց ունեցի դեր հայր, ինչի կարիք ունեք, ասաց շատ բան կարիք ունենք, բայց այս բանը մեզ անհրաժեշտ է սկի հը։ Կողքի կանաց մարդու ասաց եղբայր, շուտ գումար հանի սկի հիտուր։ Ու մարդիկ, այսինքն ինչով մենք փնտրում ենք, կամ ինչով ճիշտ անհրաժեշտ է, որ մենք փնտրում ենք, Աստված հոգում է դրա մասին։ Ընդհանրապես պետք է մեր նախանձախնդրությունը, ընդհանրապես պետք է մեր հավատարմությունը Աստծո հանդեպ, Աստված մեզ դատարկացրին եւ ամոթահար չի թողի։ Խաչիկ, ձեր նախանձախնդրությունը կա, երևում է, ակնառու է, բարբերաբար փորձում եք հրավիրել քահանաների եւ կենսունակ պահել եկեղեցին մեծագույն ծեսի մեջ, մեծագույն ծեսով պատարակով, որը հոգեոր կյանքի գագաթնակետն է։ Ինչպես է կազմակերպում այդ աշխատանքը։ Դա բարդ է, գիտեք, պատարագի իրավել քահանաներին։ Բարդ է նրա համար, որովհետև շատ կտրված է եւ քահանաները շատ զբաղված են, ցավոք սրտի։ Մեր ամբողջ մարզում 13 քահանա են ընդամենը ծառայում եւ այս 13 քահանան պետք է բավարարեն 150,000 ժողովրդին։ Նին պատկեր ունեն գրեթե բոլոր մարզերում, գրեթե մայրաքաղաքում Եվ ազատ քահանաներ գտնել եւ հրավիրել, եւ պետք է փաստենք ոչ բոլոր քահանաներն են ոչ դժվար են համաձայնում քահանաներ։ Այո, դժվար են համաձայնվում, բայց ու տեխնիկական պատճառներով ամբերքի հեռավորության, ծրտի, դուք իմ արդեն տեղ ինչքան սարսափելի ցուրտ աստեղ։ Մենքան ցուրտա որ մենք վախենում մեր տնակները կա քամին քշի, այդքան ցուրտ են։ Մենք տնակներում ենք ապրում, քամին, սարսափելի քամի, գարնանը վտանգավոր կայծակներ, բայց փակ աստական քահանաներ, որոնք որ սիրով օրինակի համար դուք եկել եք տերևիշտերի գարեգին հետ։ Նրանք արդեն երկրորդ անգամ են այս տարի պատարակում ամբերդում, կան էլի քահանաներ, որոնք որ գալիս են պատարակում են։ Իսկ պատարակին ներկա լինում են մարդիկ, հավատացյալներ, նախապես որևէ տեղ հայտարարում եք, որ պատարակ կլինի, թե Տեր Հայրը կամ Տեր Հայրերը իրենց հոտի անդամներին են բերում։ Գոնե այս տարի ինչքան պատարակ եղել է, մենք չենք հայտարարել, բայց փառք Աստծո եկեցի միշտ լեցուն է եղել, որտեղ քահանաներ իրենց հետ իրենց հոտին բերում են, իրենց համայնքի հետ են գալիս, մենակ չեն գալիս։ Պատահել է այս ամիսների ընթացքում որևէ մեկի մտքով անցնի գա այստեղ մկրտվի կամ այստեղ պսակադրվի։ Այո, փառք Աստծո, եւ մկրտություններ են կարել, եւ պսակ են կարել, եւ շատ-շատ մարդիկ բեմ են ատար են անում, այսինքն շատ նվիրական վայր է սա, իրական մարդկանց սրտում սա նվիրական վայր է, սա հասկացել եմ իմ նշանակումից հետո։ Իսկ ամբերդ, որ ասում են Աշոտ Երկաթն է կառուցել, այս ամրոցի նշանակությունը ո՞րն է եղել ժամանակին տարածքի համար։ Ցավոք սրտի մեր ժողովրդի մեջ մտածա, որ Հայաստանում ինչքան բերդ են, դրանք Աշոտ Երկաթի բերդերն են։ Չէ, Աշոտ Երկաթի բերդը դա Սևանավանքում է, Սևանա բերդն է։ Ամբերդը կառուցել են 8-րդ դարում կամուսարական իշխանները, իրենց իբրև սեփականություն, հետո անհայտ պատճառները վաճառել են Բագրատունիներին։ Բագրատները ամառանոց են որպես օգտագործել։ Հետո Բագրատները նվիրել են Վահրամ Պահլավունին։ Այս բերդը Պահլավունին ամառանոցից վերջին նշանակությունը վերածել ռազմական նշանակության եւ իր ընտանիքով տեղափոխվել ամբեր եւ այստեղ քաղաքը հաստատել։ Այսինքն թե կամսականները զուտ որպես բերդ էին կառուցել, Պահլավունները սա որպես արդեն քաղաքի վերածեցին։ Իսկ քաղաք կա՞ մնացորդները։ Ամբողջությամբ եկեցի տարածքով շուրջ բոլորը սփռված է քաղաքի մնացորդները։ Թագավորական բաղնիկը, թագավորական մատուրը, ջրավազանները, ջրային պաշարներ, ավազանները են կառուցել իրենք իրենց համար։ Բավական է քաղաք եղել ինքը։ Մարդիկ չեն վախեցել։ Չեմ կարծում, որ այն ժամանակ կլիմայական պայմանները ներող էին։ Ես եմ մտածում, ասում, այն ժամանակ ավելի շատ ցուրտ է եղել վստահաբար, ավելի շատ ձյուն է եղել վստահաբար։ Ո՞նց են ապրել այս մարդիկ։ Մենք է զարգացած դարում դժվարանում ենք ապրենք, իրականում սարսափելի ցուրտ է։ Հաճախ մտածում եմ այդ մասին, թե ո՞նց են մարդիկ ապրել ժամանակին միջնադարում, 12-13-րդ դարում, 11-րդ դարում, որտեղ դժվար թե կլիմայական պայմաններն ավելի մեղմ լինեին առաջ, բայց հաստատ ապրել են։ Վարկած կա, որ իրենց փողոց ամբողջությամբ թաղածածկ են եղել, որպեսզի ձյունը չնստի ու իրենց տան դռները չփակվեն։ Սա վարկածներից մեկն է։ Խաչիկ, իսկ թեմակալ առաջնորդ հոգնում է։ Հոգևոր կյանքում ինչքան էլ որ զարմանալին լինի ոչ հոգևոր մարդկանց համար, նրանց համար հոգևոր դեր չեն վանական կյանքից, հոգևոր կյանքից ամենամեծ օգնությունը դա հենց օրհնությունն է։ Եվ քո եպիսկոպոսը օրհնում է քոնա հաջողություններ, ուրեմն դու ոչ մի խնդիր չունես, որտեղ մենք հավատում ենք ու վստահ եմ դրանում, ավելի քան հավատում եմ, վստահ եմ նաև, որ եթե մի բան օրնում է եպիսկոպոս, մի բան օրնում է քահանան, մի բան օրնում է հայրապետը, ուրեմն դա միանշանակ Աստծո կամքից է բխում։ Եվ իր օրնությունն արդեն օգնության է, բայց բացի այդ այո, պետք է ասենք, որ օգնում է, որովհետև մեր մեքենան, որը որ մեզ ծառայում է, իր նվերն է, իր նախաձեռնությունն է։ Եվ հարկ ասում է, որ մի խնդիր, եթե մենք դիմենք, միչև հիմա այդ կարգի խնդիր չենք ունեցել, բայց եթե դիմենք, վստահենք, որ մեզ հոգատար հորպես խնամելի է։ Այսինքն սրբազան հայրը ձեզ մեքենա է նվիրել։ Այո, Միցուբիշի։ Դուք եք վարում։ Այո։ Այսինքն անհնարին է առանց մեքենայի, այս պայմաններում եթե մեքենա էլ չլինի, արդեն իսկապես կտեղափոխվեն առաքելական շրջան եւ կստացվի, որ ոդքով առաջ երկու ամիս այդպես եմ ծառայել։ Կապայով հոգեվորական հագուստը հագիս, մեքենա կանգնացնելով գնում եի աշտարակ, այդպես հետ էի գալիս կամ լավագույն դեպքում տաքսի էի վերցնում, որն էլ միշտ հնարավոր չէ լինում։ Անհնարին բան չկա, ես միշտ մտածում, այսինքն առանց մեքենայի հնարավոր էր ծառայել, բայց ես ապահանջների համաձայն օգտակարությունը շատ նվազ կներ օգտակարություն։ Ինչ հիմա եթե անհրաժեշտ է մի նկար ուղարկենք մեկին կամ մի բան անենք, մեքենան շուտ անում ենք այդ ամեն ինչը։ Խաչի գոնե ճանապարհները բարվոք վիճակում են, բարեկարգ են։ Մի ուղությամբ, այո, մի ուղությամբ ոչ։ Եթե մայրուղից ապարան աշտակ մայրուղից գանք, այդ ճանապարհը բարվոք վիճակում չի։ Այսինքն երկու ճանապարհ է բերում։ Այո, դեպի ամբերդ երկու ճանապարհ կա, մեկը Բիրական գյուղի միջով, մյուսը ապարան աշտակ մայրուղից տարրի մոտով։ Գոնե ճանապարհ կա։ Ես ընդհանրապես նախընտրում եմ ապարանաշտել մայրուղով, ճիշտ է բարվոք չի, բայց շատ աղ կա կուտակված, շատ կենցաղային զբոսաշրջիկների, հատկապես մեր տեղացի հայերի հետ պիկնիկային, հետ խնջույքային աղը, ահա որ մեծ է եւ ամեն անգամ մի ամբողջ մեքենա բարձած տանում եք տանում, այսինքն որպես նաև սանիտար ենք աշխատում ենք այս տարածքի համար։ Ուրախ ենք, որ ծառայում ենք, բայց տխրում ենք, որ այս կարգի բանի համար ենք ծառայում, այսինքն որ մեր ժողովուրդը շատ թափթփած է։ Եթե ամեն մարդի հետևից հավաքի իր աղբը, նման խնդիր չի ծագի։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև մեր գեղեցիկ բնությունը, գեղեցիկ ձորերը։ Իսկ դիմել եք պատկան մարմիններին, գոնե խնդիրը բարձրացրել եք։ Չէ, չենք դիմել, որովհետև ամբողջանալությունը մեր դեմ խնդիրն է, նախ դրում ենք գոնե մաքրում ենք, հետո մարդիկ տեսնում, որ մենք ենք մաքրում, հոգևորականներ են մաքրումները։ Սա է նաև քարոշության ձևը, սա նաև դաստիարակելու ձևը։ Խաչիկ, եւ ինչ եք մտադիր անել, ինչպես եք մտադիր շարունակել ծառայությունը, գուցե կրթություն, ձեռնադրվեք սարկավակ, ապա եւ գուցե կամ քահանա կամ կուսակրոն քահանա եւ ձեր ծառայությունը բերեք ամբերդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Մտածել եք այդ հարցի շուրջ երբևէ։ Երեխա ժամանակ 12-15 տարեկանում շատ է երազում վարդապետ, վեղար, բայց երեխայական հովեր էին դրանք, շատ տարված էինք, ուրիշներին նայում ենք վեղարը սիրում, շողշողում, փայփելում, քամին տանում, մենք էլ ենք երազում։ Չէ, հիմա չեմ ուզում քահանայության աշխան, ոչ քահանա, ոչ վարդապետ, ոչ աբեղա, որտեղ ես նախ եւ առաջ իրականում արժանին չեմ համարում ինձ այդ կոչմանը։ Եվ երկրորդը, ընթացքում հասցնեք։ Եթե տերեք ամենա հետագայի համար չեմ կարես ոչինչ ասեմ, բայց ես պահին, եթե ես պահի համար հարցում, եթե հիմա իմ մտածելը գետնեք հարցում, ես արժանի չեմ։ Ինչ ենք մտածում, մտածում ենք վանքի մենք։ Կարևորը այսօր մեր համար վանքեր են։ Փարկաստ չեմ անում, շատ ուսանողներ ունենք եւ այդ ուսանողները կդառնան քանաներ, աբեղաներ, բայց վանքեր չունենք։ Ու եթե տերը կամենա, եթե Աստված օրնի, Մկրտի Սրբազանի օրնությամբ եւ նախաձեռնությամբ ուզում ենք ամբերդում արական վանք ստեղծենք, այսինքն տղամարդկանց վանք ստեղծենք եւ հենց այստեղ էլ կապրեմ, եթե հաջողության հասնենք։ Խաչիկ, ես նույնպես կարոթեմ Աստծուն ձեր ցանկությունը, ձեր երազանքը որպես իրականություն դառնա։ Դա իրականում շատ նվիրական աշխատանք է, շատ նվիրական երազանք է եւ Աստված, որ մեր երիտասարդներից շատերը մտածեն ձեր նման։ Սա անհրաժեշտություն է իմ համար, իրականում մեր երկիրը, մեր եկեղեցին չի կարող ծաղկուն կյանք ունենալ, եթե չունենա բանականություն։ Ինչքան էլ աթեիստները մերժեն, ինչքան էլ թերահավատները մերժեն, ինչքան էլ որ հավատացյալները, այսօր ցավոք չէ, շատ հավատացյալներ ժամանակավորապես են համարում բանականությունը, կարևոր ամուսնանալն է, իհարկե ամուսնանալը եւս կարևոր է որդեցնության համար, բայց առաքյալները, Պողոս առաքյալն ինչ էր ասում, որ լավ կնին, որ ոմանք ինչպես լինեն։ Վիճակ կուսակրոների կարիք ունենք, նվիրալ բանականների կարիք ունենք, ովքեր որ առանց տրտունջի իրենց ուսերին եկեց լուծը կգրեն եւ եկեցին կհասցնեն ծաղկուն շրջանին։ Եվ շնորհակալ եմ Պաղոթեք եւ խնդրեմ, որ ձեր բոլորուն կնդիրները, մեր հավատացյալը քույրերն ու եղբայրները աղոթեն եւ աղոթելուց զատ նաեւ իրենք փորձեն բանականության գան, դեպի վանքեր գնան, որովհետեւ մենք այսօր լուրջ դրա կարիք ունենք։